Merhaba değerli dinleyiciler, AI Podcast'e hoş geldiniz. Bugünün konusu yapay zeka ve hukuk. Bu önemli konuyu tartışmak için yapay zeka alanında uzman Aylin Yücel Demir Hanım ile deneyimli hukukçu Barankaya Arslan Bey bizimle. Aylin Hanım, yapay zekanın mahkeme kararlarını analiz etmedeki rolü nedir sizce? Merhaba Yavuz Bey. Yapay zeka, özellikle büyük veri analizi ve öğrenme algoritmaları sayesinde mahkeme kararlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde analiz etmemize olanak sağlıyor. Evet, bu analizler hukukçuların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor. Aylin Hanım, hukuk firmalarında ve kurumlarda yapay zekanın nasıl kullanıldığını detaylandırabilir misiniz? Tabii. Yapay zeka, hukuk firmalarında dava dosyalarını sınıflandırmak, önemli belgeleri hızla incelemek ve hukuki araştırmaları kolaylaştırmak için kullanılıyor. Peki, otonom araçlar ve robotlar gibi yapay zeka içeren teknolojilerin hukuki sorumluluklarına ne dersiniz? Bu oldukça karmaşık bir konu. Otonom araçlar ve robotlar tarafından işlenen suçlar veya kazalar söz konusu olduğunda sorumluluğun kimde olduğunu belirlemek zor olabiliyor. Evet. Ve bu durum yapay zeka tarafından alınan kararların hukuki sonuçlarını da içeriyor. Yapay zekanın kararları insanlar tarafından denetlenmeli ve gerekli hukuki çerçeveler içinde değerlendirilmeli. Çok teşekkürler. Bu konular hakkında daha fazlasını gelecek bölümlerde ele alacağız. Bugünkü AI Podcast için Aylin Hanım ve Baran Bey'e katılımları için teşekkür ederim.